Дзень Ді. Альбо гэтага не можа быць. Я ўратаваная. Травень павярнуў наш дом да сонца. Раніцай у пакоі пахне кашай-малашай з пяску, а белыя сцены здаюцца мякчэйшымі, быццам іх замянілі на паралон. Калі Лючыя спіць, я дастаю рукі з-пад коўдры і лаўлю пылінкі, зусім безабаронныя ў сонечных промнях. Калі ўжо ўстала, ляжу нерухома, часам парохкваю дзеля пераканаўчасці, а сама гладжу вокладку размоўніка і паўтараю. Паўтараю новыя словы, якія наўрад ці прамоўлю ў голас у гэтым доме і ў гэтым горадзе. Але італьянская мова мне цяпер не чужая. Я раскусіла цябе, сяброўка. Я не выпускаю каштоўны размоўнік з рук. Лючыя і Фебе пакепліваюць з мяне. Кажуць, што я займела «джокаттоло преферіто». Гаспадар штораз просіць патрымаць маю кніжачку і штораз прамаўляе новую фразу, каверкаючы яе да колікаў і смехавых слёз. Сёння гэта слова «насільчык». Ён заўсёды выглядае вельмі задаволеным сабой, кланяецца і спрабуе казытаць мяне. Дзеля прыліку, вядома, каб астатнія не разгадалі таямніцу нашага саюзу. Мама таксама смяецца з крыўлянняў гаспадара. Але калі мы застаёмся ўдвюх, усё іначай. Яна больш не імкнецца патлумачыцца жэстамі, малюнкамі ці паветранымі знакамі. Яна балбоча адразу тысячу слоў, а потым паказвае на маю кніжачку і кажа «традурэ». Менавіта гэтак я і пачуваюся. Круглым дурнем. І на гэтым наша размова, а часта і мой сняданак, заканчваецца. Я іду наверх ці ў пакойчык з камп'ютарам і сяджу там да таго часу, пакуль хто-небудзь з гаспадыніных дзяцей не вернецца з горада. Ці пакуль Фебе не прывязе Матэа і не вызваліць мяне з самавольнага палону. Сёння акурат такі дзень. Я ўслухоўваюся ў гукі дома. Чую, як мама вылівае маю какаву ў ракавіну і ставіць кубачак у пасудамыйку. Як звоніць тэлефон, і яна смяецца ў слухаўку смехам, мачаным у алей. Як яна адчыняе вокны і запускае катоў. Як мяўкае ім, а яны курняўкаюць у адказ. Цікава, яны таксама ў курсе, што яна ім маніць. Жывёлы добра адчуваюць ману. Яна ходзіць сюды-туды па доме, шукае мяне, але ніколі не знаходзіць, хоць і ведае ўсе мае месцы. Гэта гульня, дзе адзін заўсёды баіцца, а другі заўсёды ўлада. Такая гразкая дрыгва да самага далягляду. І слабому гульцу застаецца толькі сядзець ціха, у абдымку з адзінай зброяй, тонкай кніжачкай з тысячай замежных слоў, слухаць буркатню свайго жывата і чакаць ад выпадковых людзей ратунку. І аднойчы ім стала Ді. Я акурат дажоўвала кавалачак шчакі, калі заверашчаў дамафон. Я кінулася да дзвярэй. «Кіе?» «Но кіе, Катя, кі чэ?» «Апры ла порте, пер фаворе, куэста іль мія беліссіма Данателла». З гэтага набору слоў я зразумела, што прыехала прыгожая дзяўчына і завуць яе Данателла. Ведаю толькі адну – Версачы. Яна дзіўная, але ўсё лепей, чым зноўку сядзець пад сталом у камп'ютарным пакоі. «Ді!» – адказаў мне дамафон. «Окэ!» – адказала я і націснула на кнопку. Мама з'явілася за спінай як прывід. «Кічэ?» – перапытала яна. «Нон лосо! Напэўна, нейкая «ді!» – адказала я і ледзь стрымалася, каб не паказаць язык. Цяпер мы не адны. І ёй такі давядзецца наліць мне яшчэ адзін кубак майго ўлюбёнага кола-кава. «Данателла!» — Мама сарвалася з месца, як апечаная, і за тры крокі апынулася каля дзвярэй. І своечасова. Тая самая Ді ўляцела ў дом, як Мэры Попінс, і з парога ўпала проста ў маміны раскінутыя рукі. Я чула, як у мамы захрабусталі косткі, а з рота вырваўся рыпучы смяшок. Марскія вожыкі, якімі мама напханая знутры, быццам панатыркаліся адзін на аднаго. Ді закруціла маму ў танцы, і калі тая павярнулася да мяне спінай, падміргнула і ўзняла вялікі палец. Вось так гэтая Ді адразу ўцяміла, што тут адбываецца. Я прыкрыла ўсмешку кніжкай і хацела была адвярнуцца, але прапусціць заканчэнне танца і не ўбачыць, як мама будзе атрасацца і вінаватым голасам мармытаць прабачальную лухту, не змагла. Але Ді і не думала спыняцца. Яна круціла і круціла маму, напяваючы «Фелічыта», а адпусціўшы яе зусім размяклую, працягнула да мяне рукі і з пагрозлівым выглядам прамовіла: «Кацья!» Вось яна, расплата. Зараз гэтая вялікая рудавалосая Ді закруціць і мяне ў абдымкавай цэнтрыфузе, а мама будзе з усёй пазасталай моцы забаўляцца з гэтага відовішча. «Мамма мія! Трымайся, мой вестыбулярны апарат!» У мяне было 2 секунды, каб паглядзець у вочы гэтай рудавалосай белісіма Данателі і... О, май гад! Дык гэта ж тая самая дзяўчына з карткай! Сарокі-цмокі, касматыя вусені, смаўжы і слімакі! Гэтага не можа быць! Мы ўтаропіліся адна ў адну, быццам ад гэтага залежала жыццё ўсяго жывога на зямлі. Толькі б мама нічога не заўважыла. Я падышла да Ді і прыхілілася да яе так моцна, як толькі змагла. Мая макаўка ледзь даставала да яе грудзей, і я ўтуліла твар у яе мяккі жывот, а ў маім жываце быццам нешта парвалася. Мама. Апошні раз я так абдымала маму. Яна тады яшчэ спытала, што я буду рабіць, калі яе не стане. Пытанне было не да мяне, а да бабулі Машы за маёй спінай. І, напэўна, да таго самага ўсяго жывога, што заставалася на зямлі без яе. Але я ўсё адно адказала ёй дзіўным, не сваім голасам, што нічога, таму што гэтага ніколі не здарыцца. Я стаяла, утуліўшыся ў мамін жывот, і стрымлівала слёзы, якім ужо не было месца ў сваіх залозах. І аднекуль з яе нетраў чула завыванне немінучасці. Нас чакала нешта, што мы не маглі змяніць, непапраўнае, кепскае, няправільнае, страшнае. На нас кумільгам ляцела новае жыццё паасобку. Я ўціснулася ў Ді яшчэ мацней. Яна стала павольна круціцца разам са мной. Проста спляла рукі на маіх плячах і, ледзь заўважна пагойдваючыся, круціла нас вакол сябе. Яна зразумела мяне. Мы зразумелі адна адну. Мама тут жа стала балбатаць сваім звычайным прыветным для чужакоў голасам. Ді адказвала ёй гэтак жа хутка. А я ўсё не магла адарвацца ад яе. Кніжка выслізнула з рукі, і толькі тады я адхілілася. Я паглядзела на яе знізу ўгару і сказала на чыстай італьянскай: «Вольё манджаре». Ді схамянулася, падала мне кніжку і пляснула ў ладкі. «Корры перуна джака», — сказала яна. «Квеста джорна нон дзіментікарай май». Я нічога не зразумела і проста сціснула яе руку. «Вабэне, сэнца джака, мэтімія», прашаптала яна мне на вуха і пацягнула да дзвярэй, быццам тепловоз вагоны. «Уратаваная», прашаптала я ў адказ і, не азірнуўшыся на маму, патупала за Ді. Ёсць такія людзі, пра якіх дакладна не ведаеш, што яны задумалі, добрае ці кепскае. Ім верыш з першай хвіліны, але ўнутры драпае сумнеў. А ці варта? Дзі не была такой. Хоць ёю увогуле не зразумела, што зараз будзе і дзе, і чым уся гэтая справа скончыцца. Мама без лішніх пытанняў адпусціла мяне. Гэта само па сабе дзіўна, бо звычайна лючы ладзяць цэлы допыт пра тое, куды мы збіраемся і што будзем там рабіць. Да таго ж гадзіннік потым кожную гадзіну нагадвае, што вярнуцца трэба ў пэўны час. Быццам мы ў зняволенні, і нас за добрыя паводзіны выпусцілі пагуляць. Здзі нічога падобнага не адбылося. Мама адмахнулася ад нас і папляскала Дзі па жылешным азадку. Я абышлася шчыпком за шчаку. «Чао, чао, мама!» Махаю ёй абедзвюма рукамі, а Дзі рассыпаецца ў паветраных пацалунках. Дзіўна ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, але цяпер мне даспадобы. Сонца асвятляе нашу гару і дом. Ён блішчыць. Горад унізе здаецца лялечным. Зараз мы спусцімся долу і ператворымся ў маленькіх чалавечкаў. Будзем хадзіць пластмасавымі вуліцамі і есці пластылінавую ежу. Усмешкі застынуць на нашых тварах, а старонкі ў маім размоўніку скамянеюць. Добра адно. У гэтай гульні намі ніхто не будзе кіраваць. Таму я згодна згуляць партыйку. У Дзі маленечкая машынка. Яшчэ меншая за лючыну. Сядаю наперад, хоць і ведаю, што нельга. А і ўсё адно. Суддзяў няма, супраціўнікаў таксама. Дзі займае сабой усю прастору ад столі да падлогі. Мы маўчым. Як добра маўчаць і пры гэтым усё разумець. Дзі падміргвае мне. Вось і ўсё. Старт гульня. 1-0 на нашую карысць. Мы ўязджаем у горад. Шчыльнае вільготнае паветра ахінае галаву. Ай-ёй, мяне зараз званітуе. Дзі тармозіць і стартуе, як сапраўдны таксіст, якога не хвалююць пасажыры. Яна ўвогуле памятае пра мяне? Мяне болтае з боку ў бок, але Дзі відаць усё адно. Яна едзе сабе і едзе. І мне таксама ўрэшце неістотна, куды яна вязе мяне. Толькі б далей ад гэтай гары. Збочваем на ўзбярэжную. Ну хто прыдумаў гэтае мора? Як можна быць такім дасканалым? Мора, га? Мора, зрабі мяне хваляй. Каб можна было нараджацца і паміраць кожную секунду. Каб разбівацца аб вострыя скалы жыцця і вылізваць камяні да рыпучай гладкасці. Як жа мне даспадобы мора! Дзі нарэшце глядзіць на мяне. Я бачу гэта бакавым зрокам. Але якім зрокам яна ўбачыла мае думкі? Загадка. Яе фіят-бочачка запавольваецца. Дзі газуе да крамкі на пляжнай паркоўцы. «Джэлата!» — галёкае яна, не пакідаючы мне выбару. «Так!» — пішчу я ў адказ. «Сі-сі, марозіва!» Шырокім крокам мы шыбуем проста да лядоўні. «О, карнета!» Няма мілейшага і смачнейшага за гэта слова і таго, што ў тваім вафельным ражку. Да і сам ражок з кавалачкам шакаладу на дне – вынаходніцтва, дастойнае ўзнагароды за ратаванне ласуноў. «Куанта?» – спытала я ў Дзі. Яна звяла бровы. А на што я спадзявалася? Што нехта забяспечыць Кацю тыднёвым запасам марозіва на выпадак, калі мама зусім перастане яе карміць? «Прэнді квантавой!» І зноў загарлала яна, пабачыўшы, што я вырашаю задачу сусветнай важнасці. Толькі тады я заўважыла, што Дзі трымае ў руцэ скрутак. Яна разгарнула яго і падала мне. Гэта была шчыльная торба, уся размаляваная сняжынкамі. «Но!» – не дала веры я. «Сі!» – запэўніла мяне Дзі. Я запоўніла торбу амаль да верху. Клубнічная з шакаладнай стружкай. Папаевая, дынная, какава-мока, рашкі карнета, падпіраючы адзін аднаго, нудзіліся ў сваёй новай міні-лядоўні. Я ела іх вачыма. Дзі ўзяла торбу, зашчоўкнула маланку і панесла да акенца з прадаўцом. Голосом настаўніцы яна назвала лічбу. «24!» І разрагаталася. Прадавец запляскаў у ладкі і высунуўся са сваёй каморкі, каб паглядзець на галодную мяне. Я ўжо паспела разгарнуць размоўнік і шукала, што ж можа азначаць загадкавая «24». «Кацья!» – паклікала мяне Дзі, а я прыкінулася, што слухаю мора і ўвогуле занятая. Яна адказала прадаўцу нешта яўна смешнае наконт маёй занятасці і засмяялася разам з ім. Калі я ўзняла вочы ад кніжкі, Дзі, заграбаючы пясок, ішла ўжо да пліт хвалярэзаў. «Грацыя!» – кінула я дзядзечку ў акенцы і пабегла за ёй. Мы сядзім на плітах, боўтаем нагамі над вадой. А задку тёпла, горлу халодна. Пярэднія зубы час ад часу курчыць, але я затрымліваю дыханне і чакаю, калі адпусціць. Спераду мора. Ззаду ўсе несправядлівасці жыцця. Дзіхра бусціць ражком, і здаецца, што яе нічога не хвалюе, апроч крошак, якія чапляюцца за яе аранжавы вязаны гольф і прыстаюць да яго навечна. Не ўяўляю, як мы з'ямо ўсё гэтае марозіва. Бяру трэцяе з надпісам «Страчателла». Дзі ўхвальна хітае галавой. Яна, пэўна, мае план. Я ёй веру. Даеўшы свой ражок, Дзі кладзецца на спіну. Руда-чорная пляма на шэрым бетоне ў атачэнні сіняга і блакітнага палотна ў мора і неба. На грудзях у яе вялікая брошка, літара «Д». Кладуся побач. Мы маўчым, і ў гэтым маўчанні ўсё прасцей простага. Дзі намацала маю руку. Хвіліна, тры, пяць. Далей я не адчуваю часу. Мы ляжым на плітах, грэем жываты, набітыя карнета. Во гэта я разумею, Італія. І чаму Дзі не мая гаспадыня? Як жа ўсё магло быць іначай? «Дова эль туа фразарыё? Вольё дзерці ўна коза?» «Фразарыё?» – удакладняю я. «А, размоўнік! Вось!» Я падала Дзі кніжачку, і яна стала гартаць яе, шукаючы, мабыць, раздзел «Правілы добрага тону». Я заплюшчыла вочы. Старонкі шамацелі, Дзі нешта мармытала. «Эка!» – сказала нарэшце яна і выдыхнула. «Гуарда, Кацья!» Дзі ўзняла кніжачку так, каб сонца не свяціла нам у вочы, упнулася сваёй галавой у маю. Размоўнік быў адкрыты на раздзеле «Найбольш ужывальныя ў размоўнай гутарцы словы». Дзі гартала да літары «С» і цяпер трымала паказальны палец пад словам «адзінота». «Квеста «э»?» – спытала яна мяне. «Сі», – адказала я. «Адзінота...» Гэта дакладна пра мяне. Яна аблізала паказальны палец і адгартала старонкі да літары «Г». «І дженіторі», па-нашаму «бацькі». Я кіўнула. З бацькамі ў мяне цяпер зусім ніяк. Наступным было слова «смутак». За ім цяжка, жыццё і зноў адзінота. Сонца схавалася за хмару, свет абмакнулі ў шэрую фарбу, мора пацямнела. Я павярнулася на бок. Дзі заплюшчыла вочы. Навошта яна так са мной? Калі яна ўсё ведае, навошта яшчэ раз нагадваць? Па шчацэ Дзі пакацілася слязіна. Вось так проста вылезла з куточка і папаўзла да вуха. «Ту сэй мэ», сказала яна, калі кропля канчаткова знікла. «І я сона тэ?» – перапытала я. «Сі», – адказала Дзі. «Адно жыццё. Вельмі падобнае жыццё». Я ўтулілася носам у яе шчаку. Салёная ручаінка павольна перапаўзла на мой твар. «Вось дык маеш, яна казала не пра мяне. Дзі апавядала пра сябе». Сонце винурнуло і видихнуло. Нам ізнов стало тепло і світло. Під вечір я ледь відчувала себе. Радість забралася під скуру і розтяклася по всім тілі. Ми з Ді 10-й на повний раз сідаємо в машину і їдемо у невідомому керунку. Ми об'їхали полову Монтеньо. Тут, як виявилося, є круговий рух з оліўковим деревом у центрі, пальмові огороджі уздовж домов, пливучі ресторани і така стара пожарна вежа, що до яє страшно наближатися. Ді ведає усіх уздовж бережних латочників і імени кожного ліхтара на узбережній. Не ведаю, адкуль у яє стільки моці на мене. Яна розмовляє со мною жестами і довго шукає одіне, самое слушное слово у размовнику. А знайшовши, тыцкая у яго пальцем так, быцам гэта кропка на мапе, дзе закапаны скарб. Пакуль мы едзем, я спрабую змайстраваць нейкай старой рэкламкі сэрца арыгамі. Яно выходзіць падобным да зоркі, таму я просто загінаю ўсё лішняе не па правілах і кладу яго ў кішэньку дзвярэй дзеянай машыны. На дварэ цямнее. Я ведаю, што гэта значыць. Неўзабаве Ді адвязе мяне ў дом на гары, і дзень скончыцца. Застанецца там, у мінуўшчыне, у прошлым часе. Я трымаюся, што моцы. Трымаю яго, колькі змогі. Не спаць, кажу сабе, але ўсё марна. У машыне Ді пахне мятнай жуйкай. Я дыхаю гэтым пахам і засынаю. Я вырываюся са сну, але ў ім усё такое сіняе і бязважкае. Ді трымае маю галаву, калі мы збочваем на гару. Горло зноў становіцца вузкім, як водаправодны кран. Глытаю. Усё. Усё скончылася. Гэты дзень становіцца учора. Мінулае забірае яго. Калі мы спыняемся, сну як не было, але я раблю выгляд, што сплю. Ді чакае. Яна не будзіць мяне, не кліча маму, не сігналіць. Просто сядзіць побач. Час робіцца нежывым. Ногі і рукі не хочуць рухацца. Цела прырасло да сядзення. Зрэнкі адчуваюць святло. Расплюшчваю вочы, але не магу адразу вызначыць, чыя постаць стаіць у дзвярах дома. «Андьяма», кажа Ді, голас у яе нязвыкла хрыпіць. Яна адкашліваецца. «Но!» – адказваю я і хапаю яе за руку. «Не аддавай мяне ім! Пер фаворе!» «Катя!» – кажа яна шэптам, хоць мы абедзве дакладна ведаем, што нас ніхто не чуе. «Нон поса! Прэнді ў нальтра скэда телефоніка. Э франка болі!» Яна суне мне ў руку яшчэ адзін пластыкавы прастакутнік і стужачку марак з цётачкамі ў чырвоных сукенках. «Поста», дадае яна па літарах, і я разумею, што сувязь з домам цяпер дакладна адноўленая. Постаць ідзе насустрач. Гэта зноў гаспадар. Мне ад яго няма чаго хаваць. Ён адчыняе дзверы Ді, потым мае, гладзіць па галаве. Я выходжу і адразу ж хапаюся за пас Ді, прырастаю да яе. Мы так і стаім. Тата вялікая рука і Ді не зважаюць на мяне, яны размаўляюць пра сваё. Слухаю іх уважліва і нават разумею некаторыя словы. Абмяркоўваюць надвор'я, і гэта добра. Як цудоўна. Проста стаяць на дварэ гэтым вечарам, калі нікому нічога ад цябе не трэба. Я разглядаю цемру. Яна зусім не страшная. «Буона ноте!» – разрывае паветра хрыпаты крык. Я скланаюся, Ді кладзе руку мне на плячо, гаспадар азіраецца. Мама стаіць у дзвярах, закрыўшы сабой усё хараство гэтага вечара. Мне болей не хочацца радавацца. Не хочацца адчуваць. Бегчы. Толькі бегчы паўз яе. Каб ані поглядам, ані словам не перастрэцца. Гляджу на Ді. Хачу, каб яна зразумела. Яна вядома ў курсе маіх планаў. Грацыя, кажу яе вачам. Яна ківае. Зрываюся з месца і прашываюся ў дзверы паўз маму. Яна войкае і кацькае на другі паверх за чатыры шырокія крокі праз прыступку. У пакоі нікога, апроч цемры і бязлітаснага месяцовага промня. Хутчэй у ложак. І няхай гэтая ноч доўжыцца вечнасць.